Козюра спустив собак. Роздайбіди змовкли. Вони по черзі розстрілювали псів, що вилітали з двору. Тоді вони витягли доктора і його доньку. Доньку в нього на очах вони по черзі, а то й по два гвалтували, а потім повісили на старій груші. В тумані їхні фіолетові обличчя світилися лихим торжеством. Вони прогнали голого доктора Козюру під наглухо зачиненими вікнами. Там уже зі своїми бійцями хазяйнує полковник Кравченко. У розхристаному мундирі з шаблюкою на голові він горлає «Клянусь Перуном!». Люта сталь свистить над головами згорблених робітників, що їх тільки-но зірвали з теплих перин. Вони щось лепечуть, полковник лютиться. «Ф'ють шаблюка!». Червона барва крови фарбує білий туман. На ту годину не крикнув жоден птах. Директор вийшов на гвалт. Він неправдоподібно змінився. Плечі похилилися, груди запали. Під очима не те, що кола, а чорні ями. Очі наповнилися вологою і кров'ю. Він тим поглядом зустрівся з доктором, прошипів здавленим голосом. «Завтра повісити на головній площі. Зігнати народ. Заарештувати начальника поліції». Під обід викотилось круглобоке сонце, розбилося от пласкі дахи крамничок. Роздайбіди перестали підганяти робітників, які загороджували червону яругу дротом. З гелготінням, бабахаючи вгору з автоматичних гвинтівок, на низькорослих огирях пронеслися містечком, але їх зупинили національні гвардійці, що безладно тріскотіли рушничними пострілами. За ніч вони перекопали, перерили площу, вивищили барикаду і горлали через перекинуті шафи, унітази і стільці. Смерть зрадникам! Вони звалили двох коней розанів. Кулі джиготали над головами отетерілих мешканців, але все на світі для людини має кінець. Лишень страх є стабільною точкою опори в її існуванні. Він то перетворює свинюку на святого, хапугу на сльозивого ченця, повію на стару клімактеричну бабу. Страх тихо спить, непомітно для ока видозмінюється, набуваючи інших форм. Тож цікавість виростає з чогось м'якого, втічного, а значить потрібного. Вардійці стріляли паскудно. Видно, покладали надію, що скоро це закінчиться і розійдуться пити пиво до своїх любок. З невеликими втратами вони задерли лапи і здалися на ласку переможцям. Отупілі роздайбіди з гучним вурчанням кинулися на резиденцію начальника поліції, котрий оголосив себе губернатором, кинув гасло про зраду батьківщини і, озброївшись допотопною музейною рушницею, боронив себе і честь держави. Роздайбіди залізли досередини по трупах, витягли, запатли все віччі. Новоспеченого губернатора роздягнули до підштаників. Альбертина Никонівна швидко надрукувала на Ундервуді вирок, що його було виконано негайно під вереск. Хай живе республіка і незалежність. Пан Посапчук упав, шматований кулями, розстріляний національними гвардійцями, які нещодавно так затято боронили його. Він лежав, широко розкинувши ноги, двометровий красень із розбитою головою і продірявленими грудьми, і шовк ночі роздувався теплим вітром. Попереду цілих 10 годин, щоб усім добре подумати. Директор, з вини якого щинилася вся ця заваруха, не з'явився. Слово «війна» здійнялося і загусло в повітрі. І людину душить невідомість. Коли вона зникає, то короткочасна ейфорична радість пульсує в голові. Шовк ночі, чорний її креп розвіюється над принишклими домівками. Псюги виють на круглий місяць. Перші дні осені, немилосердно теплої. І наступного дня містечкові дами, полишивши клопіт кухні на чоловікові челядь, одягнувшись у найдорожчі, найяскравіші сукні, видавалося, що зовсім без ляку, походжали взад і вперед тихими алеями, вулицями, а роздай біди повсідалися чорними круками на мармурових східцях порожньої мерії, жадібно пасли чорними пастками очей порожевілі груди, руки, щоки, випнуті сідниці. Вони не перемовлялися, а чогось чекали. Дамам з усього нічого було робити вдома, і вони так от гуляли до обіду. Ця пора, напевно, найжахливіша в тихих провінційних містечках.